Працягваем знаёміць з кнігай Язэпа Янушкевіча «Неадменны сакратар адраджэння». Старонкі з кнігі чытае Улад Грыневскі. Імклівае развіццё беларускага прыгожага пісьменства больш як стагоддзя перад тым задушанага абдымкамі да сабрачлівых суседзяў не ўздыхнуць. У нашаніўскую эпоху вымагала гэткага ж няспыннага духоўнага сталення яго лепшых працаўнікоў. Рост власты ішоў шпарка. Нібы казачны пяцігарошак узрастаў малады літаратар з кожным днём месяцам. 1 студзеня 1910 года сваім навагоднім нумарам «Наша Ніва» распачала друкаваць ягоную кароткую гісторыю Беларусі. Пазначана ў пачатку публікацыі пад загаловак «Па Кіркору» у асоб недасведчаных нараджаў меркаванне пра яе як рэч кампіляцыйную. Узапраўду было далёка не так. Проста 27-гадовы гісторык сціпла вызначыў сабе ролю звычайнага рэгістратара вядомых фактаў і падзей, знойдзеных у працах знаных папярэднікаў. У ліку іх, бачым, пачэснае месца адводзілася Адаму Кіркору. У тым самым годзе Каліянка Купала на кватэры прафесара Браніслава Эпімахшыпілы пісаў «Несмяротны курган» і выдаў свой другі паэтычны зборнік «Гусляр». Нашаніўская кароткая гісторыя Беларусі пабачыла свет асобным выданнем у слаўнай друкарні Марціна Кухты. Гісторыя – гэта фундамент, на котором будуецца жыццё народу. І нам, каб адбудаваць сваё жыццё, трэба пачаць з фундаменту, каб будынак быў моцны. А фундамент у нас важны. Гісторыя наша багатая. Сцвярджаў у прамове да кнігі Вацлаў Ластоўскі, сціпла адзначаючы свой уклад. Беручыся пісаць кароткі гэты нарыс гісторыі нашай, не меў я змогі даць навучны твор, плод доўгіх навуковых доследаў. Даў тое, што было маёй змогі, сабраў з расійскіх, польскіх да ўкраінскіх гісторыкаў тое, што мне вядома было аб гісторыі нашага краю і народу. Выхадам кароткай гісторыі «Власта» беларуская літаратура нашаніўскай пары набыла так патрэбныя ёй пэўныя арыентыры, каб упэўнена крочыць у будучыню. Гэтай цвёрдай пэўнасці не ставала тады многім, нават свядомым беларусам, гатовым самаахвярна служыць ідэі нацыянальнага адраджэння. Без Вацлава Ластоўскага, без ягонай кароткай гісторыі Беларусі з 40 рысункамі шмат каму з сучаснікаў давялося б доўга, пакутліва доўга, аднаўляць гістарычную памяць.